Ήταν ένας από τους ήχους που κυριάρχησαν στη δεκαετία του 90. Σήμερα συνεχίζουμε το ταξίδι. 1995. Συνεχίζουμε το ταξίδι ανά δεκαετία. 20 χρόνια πριν, 1995 σήμερα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και Massive Attack. Ένα από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα της δεκαετίας του 90. Η Tracy Thorn ακούγεται εδώ μαζί τους, τον Everything But The Girl, σε αυτό το κομμάτι από το άλμπουμ Protection, το ομώνυμο. Το άλμπουμ όπως και το επόμενο άλμπουμ κυκλοφόρησαν στα τέλη του 94. Έγιναν όμως μεγάλες επιτυχίες μέσα στο 1995. Portishead. Covered by the blind belief, the fantasies of sinful screams. Θυμόμαστε αυτά που αγαπήσαμε πριν 20 χρόνια. Ανεπανάληπτη ήχη από τη δεκαετία του 80, η τελευταία σπουδαία δεκαετία, και είναι βέβαια ο ήχος του Bristol και τώρα και στο επόμενο κομμάτι. Portishead, ένα από τα υπέροχα κομμάτια που μας χάρισαν, είπαμε βγήκε τέλος του 94, αλλά έγινε επιτυχία του 95 την Άνοιξη. Αλλά αυτό το άλμπουμ που έχει τώρα σειρά βγήκε μέσα στο 95. Ένα από τα κορυφαία άλμπουμ της χρονιάς εκείνης. Tricky. Από αυτό το μοναδικό άλμπουμ διαλέγουμε το Black Steel. Got a letter from the government the other day. Opened it and read it. It said they were suckers. They wanted me for the army or whatever. Picture me giving a damn. I said never. Here is a land that never gave a damn about a brother like myself. Cause I never did. I wasn't with her for just that very minute. It occurred to me the suckers had authority. Cold sweating as I dwell in my cell. How long has it been? They got me sitting in a state pen. I gotta get up. I contemplated a plan on the cell floor. I'm not a fugitive on the run, but a brother like me began to be another one. Public enemy serving time. They drew the law on you. They criticized me for some fun. Nice. switch off. Many switch in, switch on, switch off, switch on. Many switch in, switch on, switch off. Many switch in, switch on, switch off. Many switch in, switch on, switch off. Σας ταξιδεύουμε λοιπόν στο 95 σήμερα και αύριο ολοκληρώνουμε αυτήν την σειρά των εκπομπών που ξεκίνησε από το 55 με το 2005 και μετά τις τρεις επόμενες μέρες της εβδομάδας καινούργια και διάφορα άλλα. Ο Δημήτρης Κοτάκης είναι στον ήχο σήμερα, η Αφροδίτη Παπαφροφυρίου στο τηλεφωνικό κέντρο, το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995, μηνύματα Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010. Στείλτε μας και εσείς τις υποδείξεις και τις επισημάνσεις. Email live@vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης και στο Twitter από τις 4 στις 5 μπορεί επίσης να στείλετε μηνύματα. Υπεύθυνη για όλα αυτά τα διαδικτυακά είναι η Λουίζα Ζουγρή που σας απαντά αμέσως σε αυτά που ρωτάτε. Και τι άλλο, ήταν ο Τρίκη και μετά το τρίτο άλμπουμ του Μόμπι που ήταν και το πρώτο που φάνηκε ότι θα γίνει superstar. Αυτό ήταν το τρίτο στούντιο άλμπουμ του Αμερικανού Μόμπι, το 95. Λεγόταν Everything is Wrong και το ακούγατε τότε από το πρώτο πρόγραμμα. Ήταν το πρώτο άλμπουμ, όπως σας είπα λίγο πριν, που άρχισε να φαίνεται ότι θα γινόταν superstar ο τύπος. αφήσουμε το Μόμπι για να πάμε τώρα σε ένα βρετανικό ηλεκτρονικό συγκρότημα. Αυτό ήταν βέβαια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που το τραγούδι αυτό βγήκε το 1995, 1 Ιανουαρίου μάλιστα κυκλοφόρησε τότε. Έκανε ποδαρικό το 1995. Όμως επιτυχία μεγάλη έγινε όταν αργότερα βγήκε η ταινία. Βέβαια ήταν το Born Sleepy, ένα κομμάτι που χορεύτηκε τόσο πολύ εκείνη τη δεκαετία και όχι μόνο, από το βρετανικό συγκρότημα της ηλεκτρονικής μουσικής Underworld. Θα πάμε στις ειδήσεις και μετά συνεχίζουμε με Chemical Brothers. Το 1995 κυκλοφορεί το πρώτο άλμπουμ ενός εξαιρετικού ηλεκτρονικού συγκροτήματος από την Βρετανία και πάλι, των Chemical Brothers. Βέβαια δεν είχαμε υποψιαστεί αυτά που τα συνέβαιναν στη συνέχεια με τους Chemical Brothers. Ήταν ένα καλό άλμπουμ που είχε και καλές κριτικές, έκανε και σχετική επιτυχία, μια κριτική αποδοχή, όμως αυτά που θα ερχόντουσαν στην επόμενη πενταετία και δεν τα είχαμε φανταστεί όταν ακούγαμε το Exit Planet Dust του 1995, κυκλοφορεί τον Ιούνιο. Εκεί υπάρχει ένα τραγούδι που αργότερα χρησιμοποιήθηκε σε πάρα πολλές ταινίες, παρόλο που δεν ήταν από τις μεγάλες επιτυχίες τους. Αυτό το τραγούδι θα ακούσουμε τώρα. Ένα τραγούδι λοιπόν που λέγεται Leave Home και ακούστηκε και στην ταινία High Fidelity. We'll be right back. Αυτό λοιπόν είναι το Leave Home από το άλμπουμ των Chemical Brothers. Αυτές τις ημέρες του 1995, πριν από 20 χρόνια δηλαδή, κυκλοφορούσε το άλμπουμ που θα ακούσουμε τώρα, ένα σπουδαίο τραγούδι. Και σκέφτομαι ότι ήδη έβλεπα ότι το πρώτο δίμηνο του 95 είχαν βγει καταπληκτικά άλμπουμ, σε αντίθεση με αυτά που συμβαίνουν σήμερα το 2015, δυστυχώς. Αλλά κανείς δεν παραπονείται, γιατί αυτά πασάρονται, αυτά πλασάρονται μάλλον, και έτσι λοιπόν ζούμε με αυτά που έρχονται, με το The Voice, τη Eurovision και τα υπόλοιπα. Πρέπει να υπάρχει ή δεν υπάρχει μια καινούργια PJ Harvey. Αλλά πώς θα γίνει στην εποχή μας? Πώς μπορεί να γίνει μια καινούργια PJ Harvey, όπως έλεγα την άλλη φορά? Η Sharon Van Etten, που θα ακούσουμε την Τετάρτη-Πέμπτη με το νέο της άλμπουμ, και διάφορες άλλες, μένουν εκεί, σε ένα πολύ περιορισμένο κοινό. Έγινε σιγά σιγά, πέρασε από εντελώς underground σε έναν μεγάλο καλλιτέχνη, σε έναν από τους σπουδαιότερους των τελευταίων 30 χρόνων. Είχε ξαφνιάσει το 1995 το φθινόπωρο, όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι αυτό, για τον ντουέτο που έκανε, όμως όλοι δεν μίλησαν και το αποδέχτηκαν αμέσως. Γιατί είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έβγαλε ο Nick Cave εδώ με την Kylie Minogue. Call me the wild rose. first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand he wiped out the tears that ran down my face. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza Day. On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free. On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. I nodded my head as I lay on the bed. If I show you the roses, will you follow? They call me the wild rose. I do not know. For my name was Eliza Day. On the third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his face. On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief. And I kissed her goodbye, said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth. They call me the wild rose, but my name Day. Why they call me, if I do not know. For my name was Eliza Day. My name was Eliza Day. For my name was Eliza Day. Τον συναντήσαμε στη δεκαετία του 80, το 85, με Style Council. Τον συναντάμε και σήμερα, στο 1995, στο τρίτο του άλμπουμ προσωπικό που έβγαλε τότε, το Stanley Road. Paul Weller. Like pebbles on a beach, kicked around, displaced by feet. Oh, like broken stones, you're out trying to get home. Like a loser's reach, too slow and short to hit the peaks. Yeah, some lost and alone. Yeah, trying to get home. Another fit shatters, but the little bit gets lost. What else really matters? Oh, such a cost. Like a loser's reach, too slow and sharp to hit the peaks. Yeah, I'm broken stone. shatters. Oh, another little thing gets lost. Tell me why this really matters. Oh, such a cost. Like pebbles on the beach, kicked around, displaced by feet. Oh, like broken stones. I'm trying to get on, like a loser's reach, too slow and short to hit the peaks. Yeah, it's life alone. Yeah, trying to get on, trying to get on, trying to get home. I broke on the stones, oh, trying to get home. Ήταν ένα από τα τραγούδια του πολύ καλού άλμπουμ του Paul Weller τότε, το 1995. Ο Paul Weller τραγουδούσε Broken Stones από το άλμπουμ Stanley Road. Τώρα αυτό είναι κάτι σαν ύμνος της δεκαετίας του 90 και της επόμενης, και σε ταινίες θα ακούγεται συνέχεια. Βγήκε το Μάιο του 95. Έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία στην Αγγλία και μετά ακολούθησε την τύχη του και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη. Από το άλμπουμ του 95 που λεγόταν Different Class. Λοιπόν, Common People και η συνέχεια μετά τις ειδήσεις. Pulp. Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said my case on my room with Coca-Cola. She said fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to flat to barber shop. I cut your hair and get a job. I smoked some packs and played some pool. Pretend you never went to school. Still you'll never get it right. It's when you're stop it, oh yeah. He'll never live like common people. He'll never do whatever common people do. Never fail like common people. He'll never watch your life slide out of view. And then dance and drink and strew. Because there's nothing else to do. Ο Παναγιώτης ρώτησε πριν λίγο στο τηλέφωνο από πού πήρε το όνομα το άλμπουμ του Paul Weller, Stanley Road. Πού είναι αυτός ο δρόμος? Ναι, είναι πράγματα τα οποία οι φίλοι του κάθε συγκροτήματος ή του κάθε καλλιτέχνη θέλουν να ξέρουν. Λοιπόν, Stanley Road είναι ο δρόμος που μεγάλωσε ο Paul Weller στην πόλη Woking. Είναι σε μια περιοχή του Surrey. Εκεί λοιπόν μεγάλωσε και υπήρχε ο Stanley Road. Εκεί έπαιζε μικρούλης και έτσι έβγαλε το άλμπουμ του 1995, Stanley Road.